Pista 6. Partea a doua. Noaptea. Capitolul 1. Lumina lunii scălda încăperea. Doamna Angèle Levreux, o învățătoare din Saint-Mère-Église, în vârstă de 60 de ani, deschise încet ochii. Pe peretele din fața patului ei, dâre luminoase roșii și albe se învălmășau în tăcere. Doamna Levreux se ridică brusc în capul oaselor și le privi țintă. Luminile pâlpâitoare păreau să curgă încet de-a lungul peretelui. Desmeticindu-se, bătrâna doamnă își dădu seama că privea imagini reflectate de oglinda mare de la toaletă. În aceeași clipă, auzind depărtare uruitul surd al avioanelor, exploziile înăbușite și plesniturile seci ale proiectilelor antiaeriene, se repezi la fereastră. Departe, deasupra coastei, zări rachetele luminoase, straniu suspendate în aer ca niște ciorchini. O vâlvătaie roșiatică colora cerul. La orizont se puteau vedea scânteieri de explozii de un roșu aprins și drele portocalii, verzi, galbene și albe, ale trasoarelor. Doamna Levreux își zise că Cherbourg-ul, aflat la 35 de kilometri, era din nou bombardat și noaptea aceea se bucură că trăiește în micul și liniștitul Saint-Mère-Église. Învățătoarea își puse papucii și un halat de casă, trecu prin bucătărie și ieși pe ușa din dos în grădină, îndreptându-se spre dependințe. În grădină domnea liniștea. Rachetele și clarul de lună luminau totul ca în plină zi. Tăiate de umbre prelungi, țarinele învecinate, împrejmuite cu garduri vii, erau cufundate în liniște și pace. De-abia făcuse câțiva pași când auzi avioanele apropiindu-se de Târgușor. Deodată intrară în acțiune toate bateriile antiaeriene din regiune. Doamna Levreux, înspăimântată, alergă într-un suflet să se refugieze sub un copac. Zburând la mică înălțime, avioanele soseau cu repeziciune în mijlocul unor formidabile bombardamente antiaeriene. Voietul devenise asurzitor. Pe neașteptate, uruitul motoarelor slăbi, tirul încetă și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, liniștea se așternu din nou. Abia atunci, bătrâna doamnă a auzit deasupra capului un foșnet straniu venit de undeva de sus. Ridică ochii. Plutind, îndreptându-se spre grădina ei, văzu o parașută sub care legăna ceva voluminos. Preț de o clipă, un nor acoperi luna și soldatul Robert M. Murphy, din regimentul 505 al diviziei 82 aeroportate, rostogolindu-se de-a berbelacul în grădină, căzu cu un zgomot surd la câțiva metri de ea. Doamna Levreux încremeni. În calitate de corespondent de război, i-am luat un interviu doamnei Levreux în iunie 1944. Nu știa nimic despre omul care căzuse, nici despre unitatea sa, dar mi-a arătat o geantă cu 300 de cartușe de mitralieră rămasă de la parașutism. În 1958, când am început această carte, am stat de vorbă cu toți oamenii pe care i-am putut găsi. Dintre cei ce au luat parte la ofensiva din ziua Z, am dat de urma numai 12 cercetași americani. Unul dintre ei, domnul Murphy, actualmente un cunoscut avocat din Boston, mi-a povestit. După ce am atins pământul, am scos din cizmă un pumnal și am tăiat chingile. Fără să-mi dau seama, am tăiat și curelele unui balot ce conținea 300 de cartușe. Povestirea lui corespundea întru totul cu cele spuse de doamna Levreux în urmă cu 14 ani. Parașutistul de 18 ani scoase la iuțelă din cizmă un pumnal, tăie chingile parașutei, înhăță un sac mare și se ridică în picioare. De-abia atunci tăduc ochii de doamna Levreux. Stătura așa câteva clipe cu privirea pironită unul la celălalt. Parașutistul îi păru straniu și înfricoșător bătrânei franțuzaice. Era înalt și slab și vopseaua de camuflaj de pe față îi scotea în evidență pomeții și nasul. Părea copleșit de greutatea armelor și a echipamentului. Apoi, în timp ce bătrâna doamnă rămăsese țintuită locului de frică, incapabilă să mai facă vreo mișcare, strania arătare duse un deget la gură, solicitându-i tăcerea și dispăru ca prin farmec. De-abia atunci doamna Levreux sări ca friptă. Apucând poalele cămășii de noapte, se năpusti ca nebună în casă. Văzuse unul din primii americani care puseseră piciorul pe pământul Normandiei. Era ora 0 și 15 minute, marți 6 iunie 1944. Ziua Z abia începuse. De-a lungul întregii regiuni, parașutiștii săriseră unii de la o înălțime de numai 100 de metri. Misiunea acestei avangărzi a invaziei, un mic grup de voluntari curajoși, era de a marca în spatele plajei Utah zonele de aterizare pentru diviziile aeroportate 82 și 101 pe un sector de 80 de kilometri pătrați din peninsula Cotentin. Fuseseră antrenați într-o școală specială înființată de generalul de brigadă James M. Gavin, poreclit și Jumping Jim, Jim Săritorul, care le spusese: când veți sări pe pământul Normandiei, să știți că nu o să aveți decât un singur prieten, pe Dumnezeu. Aveau ordin să evite cu orice preț încurcăturile. Succesul misiunilor, de o importanță vitală, depindea de rapiditatea și de tăcerea lor. Dar de la bun început, parașutiștii se văzură copleșiți de încurcături. Aterizaseră în plin haos. Avioanele Dakota se iviseră deasupra obiectivelor atât de repede, încât germanii le luară la început drept avioane de vânătoare. Surprinse de acest atac cu totul neașteptat, bateriile antiaeriene deschiseră într-o doară focul, umplând văzduhul cu trasoare luminoase și șrapnele. Căzând încet, sergentul Charles Essay din divizia 101 observa cu o curioasă detașare lungile și grațioasele arcuri multicolore ale trasoarelor care veneau de pe pământ în valuri, amintindu-i de focurile de artificii de la 4 iulie, ziua independenței Statelor Unite. Găsea că spectacolul era într-adevăr frumos. Când soldatul Delbert Jones se pregătea să sară, avionul său fu izbit în plin. Proiectilul nu pricinui prea multe stricăciuni, dar era cât pe ce să-l nimerească pe Jones. Iar când soldatul Adrian Doss, purtând o încărcătură de peste 50 de kilograme, cobora prin văzduh, se îngrozi văzându-se înconjurat din toate părțile de trasoare. Ele se încrucișau deasupra capului său și simți smuciturile parașute când mătasea fu sfâșiată de gloanțe. Apoi o rafală îi sfârtecă echipamentul care a târnat dinainte. Ca prin minune scăpă neatins, dar în raniță se căscase o gaură mare prin care tot ce era înăuntru se ducea dracului. Intensitatea focului antiaerian era atât de mare încât mai multe avioane trebuiră să se abată din drum. Numai 38 din cei 120 de cercetași aterizare la locul cuvenit. Restul se treziră parașutați la distanță de kilometri. Cădeau pe ogoare, în grădini, în păraie, în mlaștin. Se zdrobeau de arbori, în hățișuri, pe acoperișurile caselor. Cei mai mulți erau parașutiști încercați, dar cu toate acestea, fură complet dezorientați când încercară să recunoască locurile. Ogoarele erau mai mici, gardurile vii mai înalte și drumurile mai înguste decât cele pe care le studiaseră pe machete atâtea luni de zile. În aceste teribile momente de deconcertare, unii oameni au dat dovadă de bravură, alții de imprudență. Soldatul fruntaș Frederick Wilhelm era atât de zăpăcit când atinse pământul, încât uitând că se află în spatele liniilor inamice, aprinse unul din puternicele repere luminoase pe care le avea cu el pentru a vedea dacă mai funcționează. Și funcționa. Deodată câmpul fu inundat de lumină și Wilhelm se sperie mai rău decât dacă nemții ar fi deschis focul asupra lui. Capitanul Frank Lilleman, șeful echipelor din divizia 101, era cât pe ce să se dea de gol. Căzuse pe o pășune și văzut deodată în fața lui ceva negru enorm, care din întuneric se năpusti la el. Era gata să tragă când arătarea își dezvălui identitatea scoțând un muget înăbușit. Dacă se speriară ei înșiși și uluiră pe normanzi, cercetașii îi surprinseră și dezorientară și pe cei câțiva soldați germani care îi zăriră. Doi parașutiști căzură drept în fața punctului de comandă al capitanului Ernst During din divizia 352, la peste 8 km departare de punctul prevăzut. During, care comanda o companie de mitraliere grele, instalată la Brevent, pusese trezit de zgomotul avioanelor care zburau la mică înălțime și de barajul antiaerian. Sări din pat și se îmbrăcă în asemenea grabă, gât și încălță cismele invers, lucru pe care nu avea să-l observe decât la sfârșitul zilei Z. Repezindu-se în stradă, During zări ceva mai încolo siluetele neclare a doi oameni. Îi somă, dar nu obținu niciun răspuns. Deschise imediat focul și împroșcă toată strada cu automatul său, Schmeisser. Cei doi parașutiști, bine instruiți, nu ripostară. Se topiră în noapte. Întors în goană la punctul de comandă, During chemă la telefon de îndată pe comandantul său de batalion. Cu sufletul la gură strigă în receptor. Parașutiști! Parașutiști! Alți cercetași avură mai puțin noroc. În clipa când soldatul Robert Murphy din divizia 82 ieșea din grădina doamnei Levro, târându-și ranița, care conținea un radar portativ, spre a se îndrepta către zona ce-i fusese desemnată, la nord de St. Mary Glees, auzind dreapta câteva focuri de armă. Avea să afle mai târziu că prietenul lui, soldatul Leonard Devorcek, fusese ucis atunci. Devorcek, care își jurase să obțină o decorație numai pentru a-și demonstra lui însuși că e capabil de așa ceva, a fost poate unul din primii americani omorâți în ziua Z. Peste tot în împrejurim, cercetașii încercau să se orienteze. Înspăimântător la vedere, se furișau tăcuți din hățiș în hățiș, mișcându-se a nevoie în salopetele lor de parașutiști. Încovoiați sub greutatea armelor, a minelor, a reflectoarelor, a stațiilor de radar și a panourilor fluorescente, căutau locurile de întâlnire. Aveau la dispoziție numai o oră spre a marca zonele de aterizare pentru grosul trupelor americane aeropurtate, a căror ofensivă avea să înceapă la ora 1 și 15 minute noaptea. La 80 de kilometri mai departe, în extremitatea estică a câmpului de bătălie din Normandia, 6 avioane pline de cercetași și 6 bombardiere RAF, Royal Air Force, aviația britanică, cu planoare la remorcă, zburară deasupra coastei. Deasupra lor, cerul învolburat trăsnea brăzdat de proiectile și trasoare, în jurul lor atârnau candelabrele spectrale ale rachetelor luminoase. În micul sat Ronville, la câțiva kilometri de Caen, Alain Doua, un băiețel de 11 ani, zărise și ele rachetele. Tirul antiaerian îl sculase din somn și pironit locului, privea acum, ca și doamna Levro, fascinatul caleidoscop de lumini ce se reflecta în capetele rotunjite ale patului său de bronz. O zgâlțui pe bunica sa, Mathilde Doua, care dormea cu el și îi spuse cu glasul tremurând de emoție. Bunicuțo, bunicuțo, scoală-te! Mi se pare că se întâmplă ceva. În aceeași clipă, tatălui Alain, René Doua, irupse în cameră. Repede, îmbrăcați-vă! Cred că e un raid neobișnuit. De la fereastră, tatăl și fiul priveau avioanele care se apropiau zburând deasupra câmpiilor. Pe măsură ce se uita, René Doua își dădu seama că avioanele nu făceau niciun fel de zgomot. Deodată înțelese despre ce era vorba și exclamă: Dumnezeule, nu sunt avioane, sunt planoare. Cele 6 planoare, transportând fiecare câte 30 de oameni, coborau în liniște, asemenea unor uriași lilieci. De îndată ce trecuseră coasta, fuseseră desprinse de avioanele ce le remorcau la vreo 8 km de Ronville, la o înălțime de 1500-2000 de metri. Acum se îndreptau către două căi de apă paralele ce sclipeau în lumina lunii, canalul Caen și râul Orn. Două poduri bine păzite, unul în continuarea celuilalt, treceau peste cele două canale gemene între Ronville și satul Benouville. Ele constituiau obiectivele acestui mic grup din divizia 6 infanterie aeroportată britanică, compus din voluntarii unor vașnice unități de infanterie ușoară și trupe regale de geniu din Oxfordshire și Buckinghamshire. Aveau misiunea periculoasă de a pune mâna pe poduri și de a nimici paza. Dacă reușeau să-și îndeplinească misiunea, o arteră principală între Caen și țărmul mării avea să fie tăiată, împiedicând deplasarea de la est la vest a întăririlor germane, în special a unităților blindate care ar fi putut să pătrundă în flancul zonelor de debarcare britanice și canadiene. Aceste poduri fiind indispensabile pentru lărgirea zonei de debarcare, trebuiau cucerite intacte, înainte ca santinelele să aibă timp să le arunce în aer. Se impunea un atac rapid prin surprindere. Englezii recurseră la o soluție îndrăsneață și periculoasă. Oamenii se înlănțuiră luându-se braț la braț și își ținură suflarea în planoarele ce foșneau în noaptea luminată de lună, pregătindu-se să aterizeze pe neașteptate, chiar în apropierea podurilor. Soldatul Bill Gray, de pe bordul unuia dintre cele 3 planoare, a cărui ținte era podul de pe canalul Caen, înarmat cu o pușcă mitralieră Bren, închise ochii și își încordă mușchii pregătindu-se pentru lansare. Era o liniște ciudată. De jos nu se trăgea niciun foc de armă. Singurul zgomot era produs de planorul mare care fâșia ușor în văzduh. Lângă ușă, gata să o deschidă în clipa în care planorul va atinge pământul, stătea maiorul John Howard, care dirija atacul. Gray și-l aduce aminte pe comandantul său de pluton, locotenentul H.D. Denny, Broteridge, strigând: Acuia cu băieți! Apoi, într-un vuiet asurzitor, se prăbușiră la pământ. Partea interioară a fuselajului se rupse, carlinga se făcu țăndăr și planorul, legănându-se de o parte pe alta, ca un camion căruia i s-a rupt bara de direcție, hârșia pământul aruncând snop de scântei. După ultima și cumplită zvârcolire, planorul, după câte și-a amintea Gray, se opri brusc, cu botul îngropat în sârmele ghimpate, la o mică distanță de pod. Cineva strigă: Înainte, băieți! Și claie peste grămadă, oamenii săriră jos, vulucindu-se la ușă, rostogolindu-se la pământ prin botul spart al planorului. Aproape în același timp, la câțiva metri depărtare, aterizarea forțat și celelalte două planoare. Din ele țâșni și restul grupului de asalt. Ca niște nebuni se nepustiră cu toții spre pod. Surprinși, germanii erau mai mult decât dezorientați. Explodau grenade în adăposturile și tranșeile lor de comunicație. Unii care adormiseră în tranșee se treziră în trosnetul asurzitor al exploziilor, nas în nas cu automatele Sten. Alții, încă buimăciți de somn, puseră la iuțeală mâna pe puști și automate și începură să tragă la nimereală asupra mogâldețelor ce păreau ieșite din pământ. În timp ce grupurile lichidau rezistența la capătul acesta al podului, Gray, cu vreo 40 de soldați conduși de locotenentul Broteridge, îl trecură în pas alergător pentru a pune mâna pe celălalt capăt, foarte important. La jumătatea drumului, Gray văzu o santinelă germană în mâna dreaptă cu un pistol Verrey, gata să lanseze o rachetă de alarmă. Fu ultimul gest al acestui om curajos. Gray trase din mers cu pușca mitralieră Bren, socotind că orice camarad al său ar fi făcut la fel. Santinela căzu în clipa când racheta se aprinse deasupra podului, descriind un arc pe bolta întunecată. Avertismentul, destinat probabil germanilor ce păzeau podul de peste Orn, la câteva sute de metri mai încolo, venea mult prea târziu. Garnizoana de acolo fusese deja dezarmată, cu toate că numai două planoare de asalt ajunseseră la obiectiv. Al treilea aterizase la 10 km mai departe, lângă alt pod de pe râul Div. Amândouă podurile care constituiau obiectivul atacului căzură aproape simultan. Surprinși de iuțeala atacului, germanii nu putuseră să riposteze. Culmea era că garnizoanele Wehrmachtului, chiar dacă ar fi avut răgazul să o facă, nu ar fi putut arunca podurile în aer. Totul era pregătit, dar explozivul nu fusese încă așezat. Pionierii englezi l-au găsit într-o baracă din apropiere. Acum se lăsase acea liniște stranie ce urmează mai întotdeauna după bătălie, când oamenii, zăpăciți de desfășurarea rapidă a evenimentelor, se miră că mai sunt în viață și se întreabă cine a mai scăpat. Tânărul Gray, bucuros de rolul pe care l-a avusese în această luptă, se grăbi să-l caute pe comandantul său de pluton, Danny Broderidge, ultimul pe care îl văzuse conducând atacul pe pod. Dar erau și morți printre ei, fiind locotenentul de 28 de ani. Gray descoperi trupul său în fața unei mici cafenele de lângă pod. Fusese rănit la gât, își aduce aminte Gray, probabil de o grenadă incendiară. Costumul lui de parașutist mai ardea încă. La câțiva metri mai încolo, dintr-o cazemată cucerită, caporalul Edward Tappenden lansă semnalul victoriei. Cu gura lipită de microfonul stației sale de radioemisie, portativă, repeta neîncetat mesajul cod. Ham and jam, ham and jam, ham and jam, șuncă și dulceață. Prima bătălie a zilei Z luase sfârșit. Nu durase nici 15 minute. Acum, maiorul Howard și cei vreo 150 de oameni de sub comanda sa, pătrunși adânc în teritoriul inamic și, pentru un moment rupți de ai lor, se pregăteau să reziste pe aceste poduri de o importanță vitală. Ei măcar știau unde se aflau. Nu se putea spune însă același lucru despre cei mai mulți dintre cei 60 de parașutiști britanici care fuseseră lansați de cele 6 bombardiere ușoare la ora 0 și 20 de minute, în momentul când planoarele lui Howard aterizau. Oamenii aceștia aveau de îndeplinit una din cele mai grele misiuni ale zilei Z. Constituind avangarda diviziei 6 aeroportate britanice, ei se oferiseră voluntar să se arunce în necunoscut pentru a delimita la vest de râul Orne 3 zone de aterizaj cu ajutorul reperelor luminoase, al radarurilor și al altor aparate de dirijare. Aceste zone, situate într-un dreptunghi de circa 30 de kilometri pătrați, se învecinau cu 3 mici sate. Varaville, la mai puțin de 5 kilometri de coastă, Ronville, nu departe de podurile care fuseseră cucerite de oamenii lui Howard, și Tufreville, la circa 5 km est de Caen. La ora 12:50 noaptea, parașutiștii britanici urmeau să fie lansați deasupra acestor zone. Cercetașii aveau la dispoziție numai 30 de minute pentru a-și îndeplini misiunea. Chiar în Anglia, în plină zi, ar fi fost greu de găsit și de marcat zonele de aterizaj în numai 30 de minute. Dar în plină noapte, pe teritoriul inamic și într-o țară pe care numai câțiva dintre ei o cunoșteau, această misiune era cumplit de grea. Ca și camarazilor americani aflați la 80 de kilometri mai departe, cercetașii englezi dădură piept din primul moment cu greutățile și ei se dispersară pe mari distanțe, lansarea lor fiind și mai haotică. Primele neajunsuri s-au datorat condițiilor atmosferice. Se strânise un vânt neașteptat de care americanii fuseseră cruțați și unele zone erau învăluite în ceață. Avioanele care transportau cercetașii englezi nimeriră într-o zonă compactă de proiectile antiaeriene. Instinctiv, aviatorii deviau de la traiectul pe care trebuiau să-l urmeze, rezultatul fiind că obiectivele erau depășite sau nu mai erau găsite deloc. Unii piloți se roteau de câte 2-3 ori deasupra zonelor desemnate înainte de a putea lansa toți parașutiștii. Un avion, zburând foarte jos, trecu prin 14 minute de groază, făcând cu încăpățânare naveta într-un tir intens de antiaeriană, până să reușească să-și lanseze parașutiștii. Rezultatul a fost că mulți cercetași și o bună parte din material au căzut acolo unde nu trebuia. Parașutiștii cu destinația Varaville aterizară destul de aproape de obiectiv, dar curând își dădură seama că mai tot echipamentul le fusese distrus în cădere sau căzuse în altă parte. Niciunul dintre cei ce trebuiau lansați la Ronville nu căzut de la început aproape de obiectiv. Se treziră împrăștiați la câțiva kilometri depărtare, dar cei mai ghinioniști au fost incontestabil cei destinați pentru Tufreville. Două grupe de câte 10 oameni trebuiau să semnalizeze prin lumină această zonă, emițând spre cerul întunecat în morse litera K. Una din grupe căzu în zona Ronville. Se adunară destul de repede, găsiră ceea ce credeau ei că era sectorul prevăzut și câteva minute mai târziu lansară greșit semnalul. Nici a doua grupă, cu destinația Tufreville, nu a ajuns în zona prevăzută. Din 10 oameni, numai 4 căzură nevătămați pe pământ. Unul din ei, soldatul James Morrissey, văzu cu groază cum ceilalți 6 camarazi ai săi, prinși de o puternică rafală de vânt, erau împinși departe spre est. Privi fără a putea face nimic cum sunt împinși către lunca inundată a râului Div, ce strălucea în depărtare la lumina lunii. Era zona pe care nemții o inundaseră conform planului lor de apărare. Pe niciunul din ei, Morrissey nu avea să-i mai revadă vreodată. Ceilalți 4 căzură foarte aproape de Tufreville. Se strânseră la oaltă și caporalul Patrick O'Sullivan plecă să cerceteze zona de aterizaj. Câteva clipe mai târziu fuse cerat de rafalele care veneau din marginea zonei pe care trebuia să o marcheze. Așa că Morrissey și ceilalți 2 se hotărâră să lanseze semnalele luminoase chiar în lanul de grâu în care căzuseră. De fapt, în aceste prime momente de confuzie, puțin cercetași dădură ochii cu inamicul. Aici, colo, câte o santinelă luată prin surprindere, deschisese focul asupra lor și, bineînțeles, se număraseră morți și răniți. Groaza cea mai mare, însă, lui inspira liniștea deplină și amenințătoare a împrejurimilor. Se așteptaseră ca nemții să contraatace puternic de îndată ce ei vor pune piciorul pe pământ. când colo, aproape peste tot, domnea o liniște profundă. Dar oamenii trecură prin coșmaruri pe care numai o minte obosită le poate scorni. Au fost cazuri când s-au hăituit unul pe altul peste câmpuri și prin hățișuri, fiecare crezând că celălalt este neamț. Bâșbâind de noaptea normandă, în apropierea fermelor întunecate sau pe marginea statelor adormite, cercetașii și 210 ostași din batalioanele de avangardă își căutau obiectivele. Trebuiau în primul rând să-și dea seama cu precizie unde se află. Cei care aterizaseră la locul prevăzut recunoscură cu ușurință punctele de reper pe care le studiaseră pe machetă în Anglia. Alții rătăciți încercară să se orienteze cu ajutorul hărților și busolelor. Capitanul Anthony Windham, care făcea parte dintr-o avangardă de semnalizare, soluționă problema în modul cel mai simplu. Asemenea unui automobilist care într-o noapte fără lună a luat-o pe un drum greșit, Windham se târâ până la un stâlp indicator, scăpără calm un chibrit și descoperi că Ranville, punctul său de întâlnire, se afla la numai câțiva kilometri departare. Alții o nimeriră prost de tot. Doi parașutiști coborâră din cerul întunecat drept pe peluza postului de comandă al generalului major Josef Reichert, comandantul diviziei 711 germane. Când huruiră avioanele deasupra lor, Reichert, care juca cărți cu câțiva ofițeri, se repezi împreună cu aceștia pe verandă, tocmai bine ca să-i vadă aterizând pe cei doi englezi. Ar fi greu de spus care dintre ei a rămas mai uluit, Reichert sau cei doi englezi. Șeful cercetării diviziei captură și dezarmă pe cei doi parașutiști și i-a dus în fața generalului pe verandă. Năucit, Reichert nu putu decât să exclame: "De unde naiba ați ieșit?" La care unul dintre parașutiști răspunse cu aplomb, ca unui om care a stricat fără să vrea o petrecere: "Sunt dezolat, bătrâne, dar am picat aici cu totul din întâmplare." În timp ce ei erau duși la interogatoriu, 570 de parașutiști americani și englezi, primele forțe aliate de eliberare, montau decorurile pe scena bătăliei ce avea să aibă loc în ziua Z. Pe zonele de aterizaj, luminile începuseră să străpungă întunericul nopții. Capitolul 2. Ce se întâmplă? Răcni la telefon maiorul Werner Pluscat. Pe jumătate a dormit, Buimac era încă dezbrăcat. Fusese trezit de zgomotul avioanelor și al artileriei antiaeriene și instinctul îi spunea că de data aceasta era vorba de altceva decât de un raid obișnuit. Doi ani de amară experiență pe frontul rusesc îl învățaseră pe maior să se bizuie temeinic pe instinctul său. Locotenent colonelul Ocker, superiorul său, păru iritat de telefonul acesta. "Dragă Pluscat," îi răspunse cu răceală, "nu știm încă ce se întâmplă. Când vom afla, te vom înștiința." Și trânti telefonul cu putere. Răspunsul nu-l mulțumi pe maior. De 20 de minute, avioanele huruiau fără încetare pe cerul iluminat de rachete, bombardând coasta la est și la vest. În sectorul de mijloc, sectorului Pluscat, domnea o liniște suspectă. De la punctul său de comandă, situat la 6 km departare de coastă, el comanda 4 baterii ale diviziei 352 germane, în total 20 de tunuri. Bătaia lor acoperea jumătate din plaja Omaha. Enervat, Pluscat se hotărâ să treacă peste capul superiorului său. Telefonă la statul major al diviziei și vorbi cu șeful cercetării al diviziei 352, maiorul Bloch. "Probabil că este un raid obișnuit de bombardament, Pluscat," îi răspunse el. "Nu suntem încă edificați." Pluscat puse receptorul în furcă, simțindu-se oarecum ridicol. Se întreba dacă nu fusese prea repezit. La drept vorbind, nu se deduse nici măcar alarma. De fapt, își aduse aminte Pluscat, după săptămâni de alarme nocturne, aproape permanente, aceasta era una din puținele nopți când oamenii lui primiseră permisiunea să se odihnească. Acum Pluscat se desmeticise de-a binele și i-ar fi fost cu neputință să mai doarmă, nesimțindu-se în largul lui. Șezu câtva timp pe marginea patului. Haras, câinele său Lup, stătea nemișcat la picioarele sale. În castel totul era liniștit, dar Pluscat mai auzea încă în depărtare vuietul avioanelor. Deodată începu să țârie telefonul de campanie. Pluscat se grăbi să răspundă și auzi în receptor vocea calmă a colonelului Ocker. "S-au semnalat parașutiști pe peninsulă. Dați alarma și coborâți imediat pe coastă. S-ar putea să fi început invazia." Câteva minute mai târziu, Pluscat, capitanul Lutz Wilkening, comandantul bateriei a doua, și locotenentul Fritz Ten, comandantul bateriei de tragere, se duseră la punctul lor de comandă înaintat, un observator de beton săpat în peretele falezei, în apropierea satului Saint-Honorin. Hara se însoțea. Se înghesuiră în Volkswagenul asemănător unui jeep și Pluscat își aduce aminte că până la destinație, în timpul celor câteva minute de drum, nimeni nu scoase o vorbă. Grija lui cea mai mare era că bateriile nu aveau muniții decât pentru 24 de ore. Cu câteva zile în urmă, generalul Marx, de la Corpul 84 Armată, inspectase bateriile și atunci când Pluscat ridicase această problemă, îi răspunsese: "Dacă se va întâmpla să aibă loc o debarcare în sectorul dumneavoastră, fiți sigur că veți primi mai multe muniții decât veți fi în stare să trageți." traversând perimetrul exterior al zonei de fortificații, Volkswagenul ajunse în Saint-Honorin. De acolo, Pluscat urma de subalternii săi și ținându-l pe Haras în lesă, porni încet să urce poteca abruptă din spatele falezei ce ducea la postul său de observație bine mascat. Poteca era marcată vizibil cu câteva șiruri de sârmă ghimpată. Era singura cale de acces la post, de o parte și de alta, terenul fiind minat. Ajuns aproape de culmea falezei, maiorul își dădu drumul într-o tranșee îngustă, coboră câteva trepte de beton, intră într-un tunel cotit și, în sfârșit, pătrunse într-o încăpere mare unde se aflau 3 soldați. Pluscat se postă la iuțeală în fața puternicei lunete de artilerie montate pe un piedestal în dreptul uneia din cele 2 ambrazuri înguste ale buncărului. Postul de observație era situat cum nu se putea mai bine. Domina plaja Omaha, de la o înălțime de 30 de metri, aproape în centrul locului care avea să devină în curând capul de pod din Normandia. Pe vreme bună se putea vedea de aici tot estuarul Senei de la capul peninsulei Cotentin, departe în stânga, până dincolo de Le Havre în dreapta. Chiar acum, pe clar de lună, vizibilitatea era remarcabilă. Pluscat roti încet luneta de la stânga la dreapta, scrutând zona estuarului. Era ceață. Când și când, norii întunecau fața strălucitoare a lunii, aruncând umbre negre deasupra mării. Nu se zărea însă nimic neobișnuit. Nu se vedea nicio lumină, nu se auzea niciun sunet. Pluscat inspectă de câteva ori cu luneta întregul golf, dar nici urmă de vapor. Într-un târziu se îndepărtă de ambrazură. "Nu e nimic pe aici," spuse el locotenentului Ten, de la statul major al regimentului, pe care îl chemă la telefon. Pluscat era însă nespus de îngrijorat. "Rămân aici," îi spuse lui Ocker. "Poate să fie o alarmă falsă, dar s-ar putea totuși să se întâmple ceva." La punctele de comandă ale armatei 7 de pe întreg cuprinsul Normandiei, soseau acum rapoarte vagi și contradictorii. Peste tot, ofițerii se străduiau să tragă o concluzie. Indiciile erau însă puține la număr. Aici o siluetă confuză, dincolo câteva focuri de armă, altundeva o parașută rămasă agățată într-un copac. Acestea constituiau fără îndoială puncte de reper. Dar ce demonstrau ele? Puseseră parașutați numai 570 de oameni, dar acest număr era suficient pentru a crea cea mai teribilă derută. Rapoartele erau fragmentare, neconcludente și atât de confuze, încât văzându-le, chiar ofițerii cei mai experimentați se arătau sceptici și chinuiți de îndoieli. Câți oameni fuseseră parașutați? 2 sau 200? Nu era oare vorba de echipajul vreunui bombardier doborât? Sau erau acțiuni ale rezistenței franceze? Nimeni nu era sigur de nimic. Nici măcar aceia care, asemenea generalului Reichert, de la divizia 711, dăduseră nas în nas cu parașutiștii. Reichert crezuse că era un raid aerian dirijat contra punctului său de comandă și semnală faptul în raportul pe care îl trimise comandantului corpului de armată. Știrea sosi mult mai târziu la statul major al armatei 15, unde fu consemnată în jurnalul de operații cu comentariul laconic: amănunte lipsesc. Se deduseră atâtea alarme false până atunci, încât acum deveniseră cu toții extrem de prudenți. Comandanții de companii se gândeau de 2 ori înainte de a transmite rapoarte la batalion. Trimiteau întâi patrule să facă o recunoaștere amănunțită. Comandanții de batalion luau și mai multe precauții înainte de a informa pe superiori. Cât despre ceea ce a transpirat la diferitele puncte de comandă în primele 5 minute ale zilei Z, există tot atâtea versiuni cât povestitori. Un singur lucru reiese clar. Pe baza unor astfel de rapoarte incomplete, nimeni nu voia să-și asume răspunderea de a da alarma, o alarmă care mai târziu s-ar fi putut dovedi neîntemeiată. Și astfel se scurgeau minutele unul după altul. 2 generali părăsiseră deja peninsula Cotentin pentru a lua parte la manevrele de la Rennes. Un al treilea, generalul major Wilhelm Falei de la divizia 91 aeroportată, își alese tocmai acest moment spre a porni la drum. Cu toate că ordinul dat de statul major al armatei 7 interzicea comandanților să-și părăsească unitățile înainte de ivirea zorilor, Falei nu vedea cum ar fi putut ajunge la timp la Kriegsspiel dacă nu pleca din vreme. Hotărârea aceasta avea să-l coste viața. La statul major al armatei 7 din Le Mans, generalul colonel Friedrich Dolman, comandantul ei, dormea. Probabil din cauza vremii defavorabile, anulase un exercițiu de alarmă care trebuia să aibă loc chiar în noaptea aceea. Obosit, se dusese să se culce de vreme. Șeful său de stat major, foarte capabilul și conștiinciosul general major Max Pemsel, se pregătea să facă la fel. La Saint-Lô, la statul major al corpului 84 armată, eșalonul de comandă imediat inferior statului major al armatei, totul era pregătit pentru petrecerea surpriză organizată în cinstea zilei de naștere a generalului Erich Marx. Maiorul Friedrich Hein, șeful cercetării, pusese vinul la rece. Hein, locotenent colonelul Friedrich von Kriegern, șeful statului major, și alți câțiva ofițeri superiori urmau să intre în camera generalului în momentul în care clopotele de la catedrala din Saint-Lô aveau să bată miezul nopții. Toți se întrebau cum va reacționa impasibilul Marx, care își pierduse un picior pe frontul rusesc. Era considerat unul din cei mai capabili generali din Normandia, dar era un om auster, căruia nu-i plăceau niciun fel de manifestări. Totuși așa plănuiseră și, cu toate că toți își dădeau seama că ideea era oarecum copilărească, niciunul din ofițeri nu voia să renunțe la ea. Erau pe punctul de a intra în camera generalului când, deodată, în apropiere, o baterie antiaeriană deschise focul. Se repeziră afară la timp pentru a mai vedea un bombardier aliat prăbușindu-se în flăcări și a auzit servanții bateriei, chiuind de bucurie. L-am nimerit, l-am nimerit! Generalul Marx rămăsese în camera sa. Clopotele catedralei începură să bată și micul grup, cu maierul Hain în frunte, ducând șablizul și câteva pahare, intră în camera generalului cu un aer oarecum solemn spre a-i da onorul. Urmă o scurtă pauză în care timp Marx ridică capul și se uită la ei prin ochelari cu blândețe. Proteza lui a scârțit, își aduce aminte Hain, când s-a ridicat să ne întâmpine. Un gest prietenos cu mâna i-a făcut pe toți să se simtă de îndată la largul lor. Destupară sticlele de vin și în jurul generalului lor de 53 de ani, ofițerii luară poziția de drepți. Ridicară ceremonios paharele și băură în sănătatea sa, senin și fără să știe că la 60 de kilometri departare, 4.255 de parașutiști englezi erau lansați pe pământul Franței.